ตอนนี้ฝนยังตกอยู่เสียงยังดังอยู่อาจจะฟังไม่ค่อยได้เย็นกันก็ขอให้ใช้เวลานี้ไปกับการปฏิบัติก็แล้วกันเรามานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งรอให้ฝนหยุดแล้วเราค่อยมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาสนทนาธรรมกันการนั่งสมาธิก็นั่งเพื่อให้ใจสงบไม่คิดอะไรใจจะไม่คิดอะไรก็ต้องมีเครื่องกำกับใจเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บริกรรมพุทโธไปโดยที่ไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกหรือจะเอาสองอย่างปนกันก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้แล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความถนัดหรือถ้ายังดูลมไม่ได้หรือพุทโธไม่ได้จะสวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้สวดอิติปิโสสวดอรหังสัมมาสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดไปเพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอใจรู้สึกเบาเย็นสบายถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไปถ้าพุทโธได้ก็พุทโธต่อไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขความสบายใจโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีสิ่งของต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราสามารถหาความสุขภายในตัวของเราได้แล้วต่อไปเราก็ได้จะได้ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งสิ่งของไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆและไม่ต้องพึ่งร่างกายของเราเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับเขาเพราะเขาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันจากเราไปนั่นเองดังนั้นเราตอนนี้มาหัดทำใจให้สงบกันเราได้ยินได้ฟังมามากมายพอสมควรแล้วตอนนี้ถูกบังคับให้นั่งถ้ามันไม่ถูกบังคับมันก็จะไม่นั่งกันกิเลสมันไม่ยอมให้นั่งง่ายๆแต่พอดีวันนี้เป็นบุญของพวกเราที่ฟ้ามาช่วยเราฝนตกทำให้เราไม่สามารถที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมกันได้อย่างสะดวกเราก็เลยมานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งไว้รอให้เสียงฝนหยุดไปแล้วเราค่อยมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันต่อเวลานั่งแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับร่างกายร่างกายจะเอนไปทางไหนก็ไม่ต้องไปสนใจคันตรงไหนก็ไม่ต้องไปสนใจมีอะไรมาให้รู้ก็อย่าไปสนใจให้รู้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการสวดมนต์ของเราไปใจจะได้เป็นสมาธิเป็นหนึ่งถ้าไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะทำให้ใจแตกใจไม่รวมเป็นหนึ่งเราต้องการให้ใจรวมเป็นหนึ่งเราต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหรืออยู่กับการสวดมนต์ขอให้เราพยายามทำกันแล้วเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่วิเศษที่มีอยู่ในตัวของเราเองที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแม้ร่างกายนี้จะตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความสงบที่เราได้ก็จะไม่จากเราไปเพราะมันอยู่กับเราอยู่ที่ใจเรามาทำกันสักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อ ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วการนั่งสมาธิก็พอสมควรแก่เวลาหวังว่าคงจะได้ความสงบบ้างไม่มากก็น้อยหรือไม่สงบก็จะได้รู้ว่าเรายังขาดอะไรอยู่สิ่งที่ทำให้เราไม่สงบกันก็คือสติการไม่มีสติถ้าเราไม่มีสติใจเราจะไม่สามารถจดจ่ออยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะไปคิดเรื่องต่างๆแล้วก็จะทำให้ฟุ้งขึ้นมาได้ใจก็เลยไม่สงบเราจึงต้องหัดเจริญสติกันอยู่เรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งวันๆหนึ่งนี้พยายามมีอะไรผูกใจไว้ดึงใจไว้เช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายโดยที่ไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้พยายามดึงใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายแล้วพอเวลาเรามีเวลาว่างเวลามานั่งถ้าใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งใจก็จะสงบได้ง่ายและสงบได้เร็วสงบได้นานมีความสุขมีความสบายใจเริ่มเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจต่างๆได้อันนี้ก็เป็นวิธีสร้างความสงบสร้างความสุขในเบื้องต้นด้วยสติพอเรามีความสงบจากสติแล้วเราก็ใช้ปัญญารักษามันต่อไปเพราะเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมาความสงบก็จะหายไปเราก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดความอยากโดยชี้ให้เห็นว่าการทำตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันจากกันหรือของบางอย่างได้ปุ๊บก็หายไปปั๊บเช่นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปเสพกันเวลาเราไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานพอได้เสพสัมผัสแล้วมันก็หายไปความสุขก็ที่ได้จากมันก็หายไปแล้วความอยากก็ความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาก็ทำให้เราต้องวิ่งหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่สามารถหาได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปสอนใจแบบนี้ด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ได้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจถ้าไม่ทำตามความอยากได้ใจก็จะสงบแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นอีกอันนี้คือการปฏิบัติธรรมมีสองขั้นขั้นสมาธิและขั้นปัญญาเราต้องได้ขั้นสมาธิก่อนได้ความสงบก่อนเพื่อที่จะได้เห็นคุณค่าของความสงบว่ามีคุณค่าอย่างไรพอเราเห็นแล้วเราจะได้ปกป้องรักษาเวลาที่กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆจะมาทำลายเราก็ใช้ปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าของต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะระงับความอยากต่างๆได้พอระงับความอยากได้ความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะกลับคืนมาแล้วเราก็จะไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยยากเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการทำอะไรต่างๆแล้วเราก็จะได้สบายไม่ต้องพึ่งอะไรแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ไม่ต้องพึ่ง พราะมันก็พึ่งไม่ได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราไม่พึ่งมันเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความตายไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อีกไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่มาวุ่นวายกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินแล้วก็ใช้ร่างกายหาความทุกข์มาใส่ใจกันนี่คือวิธีทางของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้จิตใจของเราได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดออกจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้พ้นทุกข์กันได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรกันทางอื่นเป็นทางสู่ความทุกข์สู่ความสุขปลอมสู่ความสุขชั่วคราวสู่ความเวียนว่ายตายเกิดที่จะไม่มีวันอันสิ้นสุดดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเจริญสติกันให้มากๆฝึกสติให้บ่อยๆแล้วพยายามนั่งสมาธิให้มากๆยิ่งทำมากก็จะยิ่งเกิดความชำนาญเกิดความสามารถแล้วก็จะได้ผลขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับขอให้เราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้พบสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษแล้วนำเอามาเผยแผ่ให้กับพวกเราขอให้เราจงมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติพยายามเจริญสติตลอดเวลาเราสามารถเจริญได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลายกเว้นเวลาที่หลับเท่านั้นถ้าเราเจริญสติได้สมาธิก็อยู่แค่เอื้อมมือนั่งหลับตาพุทโธ5 นาทีใจก็จะสงบแล้วก็จะนั่งได้นานแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดความโลภความอยากต่างๆแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความโลภความอยากมารบกวนใจเราก็จะมีแต่ความสุขความสงบไปตลอดก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนจะอนุโมทนาให้พรเพื่อญาติโยมจะได้นำข้าวของอะไรเข้ามาถวายหรือมารับหนังสือซีดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสนทนาธรรมกันอีกขั้นอีกตอนหนึ่งลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้มาถามที่ไมโครโฟนมีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามเพื่อผู้ฟังทางบ้านจะได้ยินเสียงคำถามและคำตอบ คำถามจากทางบ้านจากคุณอโนไทยเห็นว่ามีความคิดไม่ดีความคิดร้ายเพ่งโทษมองลบช่างตัดสินเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเกิดความหงุดหงิดโมโหตามมาบ่อยๆรู้สึกไม่อยากให้ตัวเองเคยชินแบบนี้เพราะทรมานใจอยากให้ใจเป็นกุศลมีความสุขแต่พอเจอหรือกลัวจะเจอกับสิ่งที่ไม่พอใจไม่ได้ดังใจก็เกิดอกุศลในใจอีกผมควรทำอย่างไรดีครับ เราควรจะหยุดความคิดเหล่านั้นด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปความคิดต่างๆก็จะหยุดไปงั้นขอให้เรามาหัดบริกรรมพุทโธกันเพราะถ้าเราไม่หัดไม่ซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาเราจะพุทโธไม่ออกทั้งที่อยากจะหยุดความคิดแต่ก็ลืมพุทโธไปงั้นต้องมาหัดซ้อมพุทโธพุทโธก่อนแล้วพอเกิดความคิดไม่ดีเราก็สามารถที่จะบริกรรมพุทโธพุทโธหยุดความคิดต่างๆได้ คำถามจากคุณพงพงทำไมคนทำผิดคนโกงยังลอยนวลครับ ก็ยังจับไม่ได้ก็ลอยนวลเลย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการไม่กระทำตามความอยากนั้นเช่นไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วก็พออดทนไปได้ด้วยความเกรงใจศีลแม้จะมีความอยากอยู่ถ้าหากจะเข้าไปอยู่ในภาวะแห่งความไม่อยากเลยนั้นสมควรที่จะทำอย่างไรคะ ก็ต้องถือศีลไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ติดเป็นนิสัยแล้วมันก็จะไม่มีความอยากที่จะรับประทานอาหารเย็นเนี่ยหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมนี่เข้ามานะขอเชิญเข้ามาทางด้านหน้านี่ก็ได้ไมโครโฟนอยู่ทางด้านหน้านี่มาทางด้านหน้าทางบันได คือว่าลูกปฏิบัติได้ฟังธรรมจากท่านพ่อแล้วลูกก็ได้ปฏิบัติแล้วทีนี้ก่อนหน้าที่ลูกจะได้ฟังธรรมท่านพ่อลูกเคยปฏิบัติเองแต่ไม่ได้ศึกษามีครูบาอาจารย์อะไรพอลูกสวดมนต์ไปแล้วทีนี้จิตมันบอกลูกว่าตัวต่อไปอ่ะตายลูกเลยแก้ปัญหาตัวเองอ่ะกลัวมากกลัวจนเย็นไปหมดลูกก็เลยแบบลาตายเหมือนสั่งเสียญาติพี่น้องหมดว่าหนูต้องตายแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วทีนี้พอมาหนูได้ฟังธรรมของหลวงตาหนูก็ใช้พุทโธสู้ตายแต่พอหนูมาฟังของด้านพ่อหนูก็มีความรู้สึกได้ยินว่ามันเป็นการกดทับหรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะว่าหนูก็ฟังหนูก็เจริญสติอยู่อะเจ้าค่ะแต่ว่ามันชอบความตายมันชอบมาหาลูกมาเหมือนมาทดสอบลูกแล้วลูกใช้พุทโธสู้ตายนี่มันถูกต้องไหมเจ้าค่ะ ถูกแล้วล่ะพุทโธพุทโธไปมันจะตายก็ให้มันตายไป ตายไปกับพุทโธใช่ไหมเจ้าค่ะ นั่นแหละ ขอบคุณเจ้าค่ะ จะตายอย่างสบายจะตายอย่างสงบจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ กราบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอยู่คืนนึงหนูนอนบริกรรมพุทโธเจ้าค่ะพอบริกรรมไปได้สักชั่วขณะหนึ่งจิตก็เหมือนมันออกจากร่างไปที่ใดที่หนึ่งอะค่ะขณะนั้นเนี่ยหนูก็รู้เท่าทันว่าเอ้ยเนี่ยเราเหมือนกับความฝันนะมันเหมือนแล้วเราก็รู้ตัวว่าเอ๊ะก็เลยถามตัวเองว่าเราตายตอนไหนทำไมจิตมาที่นี่อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็มีความกลัวก็เลยบอกว่าถ้าตายเราไม่อยากจะล่องหนมาที่ต่างๆแบบนี้ขอไปที่วัดพระแก้วจิตก็โผล่ไปที่วัดพระแก้วเจ้าค่ะขณะนั้นเนี่ยก็พยายามจะถามตัวเองว่านี่เราเพ้อฝันไปหรือเปล่าในนั้นเนี่ยหนูก็ถามว่าพุทโธบอกตัวเองว่าพุทโธสิก็พุทโธถามใครคือผู้รู้ก็ถามได้เจ้าค่ะแต่ก็คือมีเหมือนมีสติอยู่ในนั้นนะคะจนขณะนั้นเนี่ยหนูก็เห็นภาพผู้หญิงท่านนึงเขาบอกว่าหนูกลับไปได้แล้วพอกลับไปได้แล้วหนูก็ลืมตาตื่นขณะลืมตาตื่นเสียงแรกที่หนูได้ยินนะเจ้าค่ะคือเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังมากอันนี้ก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าสภาวะอารมณ์แบบนี้มันคืออะไรนะเจ้าค่ะ ก็อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนะจิตไม่สงบจิตไม่มีพุทโธกำกับอย่างต่อเนื่องฉะนั้นควรที่จะอยู่กับพุทโธไปอย่าไปสนใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้อย่าให้เกาะติดกับพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปแต่เนื่องจากสติเรามีกำลังน้อยพอมีอะไรโผล่ขึ้นมามันก็เลยดึงเราไปดึงให้เราไปปรุงแต่งไปคิดไปอะไรมันก็เลยพาเราไปเหมือนกับเรานอนหลับฝันไปแล้วเดี๋ยวพอเราตื่นขึ้นมามันก็หายไปก็ให้ถือว่ามันเป็นเพียงอนิจจังของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับมันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่มีประโยชน์อะไรการนั่งสมาธินี่เราต้องการความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบถ้ายังไม่ได้ก็บอกตัวเองว่าคราวที่แล้วเราพลาดไปเราเผลอไป ไม่มีสติอยู่กับพุทโธมันก็เลยไปมีอาการอะไรต่างๆให้เรารับรู้คราวต่อไปพยายามยึดพุทโธไว้ให้ดีอะไรมีอะไรมาก็พุทโธต่อไปอย่าตามรู้แล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วจะได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราได้จากการปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งไป เจ้าค่ะกลับขอบคุณเจ้าค่ะจ้า ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกนะครับจากคุณยุพีนะครับการฟังธรรมนี้ฟังได้ทุกที่ไหมคะเพราะตัวลูกต้องไปดูลูกน้องทำงานด้วยแต่ก็อยากฟังธรรมะไม่ได้อยู่ห้องพระค่ะ การฟังสถานที่นี้ก็มีส่วนคือถ้าสถานที่สงบมันก็จะฟังได้ดีกว่าสถานที่ไม่สงบแล้วการฟังก็ต้องไม่ควรจะกระทำอะไรกายวาจาใจก็ต้องสงบด้วยคือร่างกายควรจะนั่งเฉยๆไม่ควรที่จะทำงานทำการควบคู่ไปกับการฟังวาจาก็ไม่ควรพูดคุยกับคนนั้นคนนี้สั่งลูกน้องให้ทำนู่นทำนี่แล้วก็ฟังทำไปด้วยหรือใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าฟังแบบนี้มันก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะใจมันจะวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวฟังเดี๋ยวไปทำนู่นเดี๋ยวไปคุยนู่นไปพูดนั่นไปคิดเรื่องนั้นฟังแล้วมันก็จะไม่ต่อเนื่องฟังแบบขาดขาดเกินๆฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องใจก็ไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดงั้นถ้าอยากจะฟังเพื่อให้เกิดผลเราต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบได้อยู่ในสถานที่สงบปราศจากเสียงต่างๆมาคอยรบกวนหรือบุคคลเหตุการณ์ต่างๆคือให้อยู่ไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างที่เรามาอยู่ฟังธรรมกันในขณะนี้บริเวณนี้จะสงบเงียบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่มีกิจกรรมอึกกระทึกคึกโครมทุกคนก็นั่งเฉยๆตั้งใจฟังกันถ้าฟังนี้ก็จะได้ประโยชน์ 100% คำถามจากคุณแอตลาสนะครับหากฟังธรรมะไปเรื่อยๆไม่ได้นั่งสมาธิสามารถบรรลุธรรมได้ไหมคะ ถ้ามีปัญญาที่สามารถตัดกิเลสได้ก็บรรลุได้ถ้าตัดความอยากต่างๆได้หมดไปจากใจได้ก็บรรลุธรรมได้แต่ส่วนใหญ่มันจะตัดไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิเพราะถ้าไม่มีสมาธิใจจะไม่มีกำลังที่จะไปตัดกิเลสถึงแม้จะมีมีดแต่ไม่มีกำลังไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็ตัดไม่ได้แต่ถ้ามีเรี่ยวมีแรงแล้วมีมีดก็จะสามารถฟันกิเลสฆ่ากิเลสให้ตายได้ตอนนี้เรามีปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมแต่ใจของเรานี่อ่อนปวกเปียกเหมือนเด็กทารกไม่มีกำลังที่จะเอาปัญญาเอามีดของพระพุทธเจ้านี้ไปฆ่ากิเลสได้เราจึงต้องมาฝึกสมาธิกันเพื่อทำให้จิตนี้แข็งแรงเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเด็กทารกคนที่ไม่มีสมาธินี้ก็เป็นเหมือนเด็กทารกใจจะอ่อนปวกเปียกจะโลเลจะไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แต่ถ้ามีสมาธิแล้วจะเป็นคนมีหนักแน่นมีหลักมีเกณฑ์มีพลังที่จะทำอะไรต่างๆได้ดังนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างเดียวถ้าไม่มีสมาธินี้ยากที่จะบรรลุได้ผู้ที่เขาบรรลุจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นส่วนใหญ่เขามีสมาธิกันแล้วเช่นในครั้งพุทธกาลครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับบรรดานักบวชทั้งหลายพวกนี้เขามีฌานมีสมาธิกันแล้วแต่เขาไม่มีปัญญาพอเขาได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าเขาก็เอาปัญญานั้นมาฆ่ากิเลสได้ทันทีเลยบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเพราะเขามีสมาธิแล้วเขามีกำลังที่จะเอามีดที่พระเจ้าหยิบยื่นให้ไปฆ่ากิเลสของเขาแต่พวกเรานี้ตรงกันข้ามกันพวกเรามีมีดพระพุทธเจ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเรารู้ว่ากิเลสคืออะไรแต่เราไม่มีกำลังที่จะไปฆ่ามันดังนั้นเราต้องมาฝึกสมาธิกันก่อน คือถ้าเราฟังเทศแล้วไม่บรรลุเรายังตัดกิเลสไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีกำลังไม่มีสมาธิเราก็ต้องมาฝึกสมาธิกันถ้าเรามีสมาธิแล้วเราเอาธรรมะที่พระเจ้าสอนให้เราเอามาใช้เราก็จะสามารถเอามาฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ คำถามจากคุณผาสุโกนะครับอยากเข้าถึงธรรมจริงๆครับเข้าอย่างไร ก็เข้าจากการปฏิบัติเนี่ยขั้นต้นก็ต้องเจริญสติเพื่อให้จิตสงบก่อนจิตสงบแล้วพอฟังเทศฟังธรรมก็จะเข้าใจแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยการเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปทำลายกิเลสตัณหาต่างๆพอไม่มีกิเลสใจของเราก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ไปตามลำดับ คำถามจากคุณนรินทร์นะครับการทำบุญง่ายๆแบบเซเว่นหมายถึงอะไรครับแล้วเราจะได้อานิสงส์มากน้อยอย่างไรและการถวายของหยาบและของละเอียดอานิสงส์แตกต่างกันอย่างไรครับ เราก็ไม่รู้นะทำบุญแบบเซเว่นเป็นยังไงต้องคงหมายถึงเวลาที่ไปที่ร้านเซเว่นแล้วซื้อของมาใส่บาตรหรือเปล่าอย่างนั้นก็ทำบุญแบบง่ายๆก็ทำบุญมันมีสามระดับด้วยกันทำบุญด้วยเงินทองเข้าของทำบุญด้วยการรักษาศีลทำบุญด้วยการภาวนาทำบุญขั้นให้เงินให้ทองก็จะได้บุญน้อยกว่าทำบุญที่เกิดจากการรักษาศีลขั้นรักษาศีลก็จะได้น้อยกว่าขั้นภาวนาแต่มันก็ต้องไต่เต้าจากขั้นง่ายขึ้นไปสู่ขั้นยากทำบุญทำทานด้วยเงินทองมันง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลก็ง่ายกว่าการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาการปฏิบัติธรรมแต่ก็ต้องทำไปตามขั้นตามตอนเพราะต้องอาศัยกันและกันถ้าไม่ได้ทำทานก็จะรักษาศีลไม่ได้ถ้าไม่ได้รักษาศีลก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ยังต้องทำทานก่อนแล้วก็ขยับไปสู่การรักษาศีล5ก่อนแล้วก็ศีล8พอได้ศีล8ก็ไปอยู่วัดได้ไปปีกวิเวกได้ไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาได ้คำถามจากคุณมาดามพัชชี่นะครับการชักชวนคุณแม่และน้องสาวไปปฏิบัติธรรมในวันขึ้นปีใหม่แทนการไปท่องเที่ยวทั่วไปได้กุศลอย่างไรคะ ก็จะได้บุญได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ความสงบที่ดีกว่าที่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาแล้วความสุขเหล่านั้นก็หายไปถ้าไปนั่งสมาธิกลับมาบ้านความสุขความสงบยังอยู่กับเราเราสามารถทำต่อได้อยู่ที่บ้านก็ทำต่อได้แต่ถ้าไปเที่ยวกลับมาเงินหมดอย่าไปเที่ยวต่อก็ไปไม่ได้หรือต้องไปทำงานก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการหาความสุขจากการไปอยู่วัดไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมนี้ได้ความสุขที่ดีกว่าได้ความสุขที่ยั่งยืนกว่า คำถามจากคุณทัศนีนะครับสติคุมอารมณ์หมายความว่าอย่างไรคะ ก็คุมใจคุมความคิดความคิดเป็นผู้สร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้ามีสติเราหยุดความคิดได้อารมณ์ต่างๆที่เกิดจากความคิดก็จะสงบตัวลงไปเช่นเวลาเรามีอารมณ์โกรธถ้าเราใช้พุทโธไปสักระยะหนึ่งอารมณ์โกรธนั้นก็จะหายไปเพราะเราไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีสติแม้เรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เรายังโกรธได้เช่นคนเขาด่าเราตอนเช้าตอนเย็นเรายังคิดถึงเรื่องที่เขาด่าอยู่เราก็ยังโกรธได้แต่ถ้าเรามีสติหยุดความคิดได้ทันทีทันใดเขาด่าปุ๊บเราก็พุทโธปุ๊บ ความโกรธก็จะหายปั๊บไม่ต้องเก็บมันไว้เป็นเวลานานแต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วมักจะชอบคิดถึงคำด่าคำอะไรของเขาแล้วคิดทีไรก็ทำให้เราโกรธขึ้นมาทุกทีนี่เราต้องพยายามหยุดความคิดให้ได้โดยเฉพาะความคิดที่ก่ออารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าเป็นความคิดที่ดีก็ปล่อยให้คิดได้ความคิดที่ทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราเย็นสบายอันนี้คิดได้เช่นคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอันนี้จะทำให้ใจเราเย็นใจสบายคิดได ้คำถามจากคุณลูกบอล นะครับปฏิบัติธรรมมานานทำอย่างไรให้จิตสงบได้เร็วครับ ก็ต้องเจริญสติให้มากๆต้องพุทโธทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถ้าทำได้รับรองได้ว่านั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลย คำถามจากคุณหญิงนะครับถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราสามารถมองเห็นดวงคนอื่นคือดูเห็นได้ด้วยจิตเราจะบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกก็เวลาเราเห็นคนอื่นด้วยตามันบาปเปล่ามันก็เหมือนกันการดูเห็นไม่เป็นบาปเป็นบุญการกระทำที่ไปทำให้เขาเดือดร้อนนั่นแหละถึงจะเรียกว่าบาปถ้าการกระทำที่ทำให้เขาได้รับความสุขได้ประโยชน์ก็เป็นบุญ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับทิฏฐาสวะหมายความว่าอย่างไรแล้วมีวิธีจัดการสิ่งนี้อย่างไร ไม่รู้เหมือนกันลองไปค้นดูใน Google ดูดีกว่า คำถามจากคุณฟุกนะครับการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าทำบุญโดยเงินไปหลังจากที่เขาทำบุญแล้วจะได้บุญบ้างใครจะได้บุญบ้างครับอย่างไร หมายถึงเวลาที่เขาถอยกฐินไปเสร็จแล้วแล้วเราไปทำบุญทีหลัง ใช่ครับร่วมกับเขาทีหลังอีกทีหนึ่ง ถ้าเอาเงินเข้าวัดก็เราก็ได้บุญเหมือนกันไม่เข้าก็ได้ถ้าเราเสียเงินนั้นไปแล้วเราได้บุญทันทีเราเสียถ้าเราสละเงินนั้นแล้วเกิดเงินนั้นไปเข้ากระเป๋าใครก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นบุญของเราอยู ่คำถามจากคุณปวิทย์นะครับผมอยากให้ภรรยาถือศีลจะเริ่มต้นอย่างไรครับ เราถือให้เขาดูก่อนนะเดี๋ยวเขาก็ตามเราเองพอเราเลิกกินเหล้าเดี๋ยวเขาก็เลิกกินเหล้าถ้าเราบอกให้เขาอยากกินเหล้าแล้วเรากินนี่มันก็เขาก็ไม่เลิก คำถามหมดครับอาจารย ์เดี๋ยวนั่งพักก่อนก็ได้เผื่อใครมีความคิดอยากจะถามอะไรขึ้นมาก็ถามได ้คำถามจากคุณวิไลลักษณ์นะครับการที่เขาเกลียดเราเกลียดถึงขนาดไม่อยากแม้แต่จะร่วมบุญด้วยเป็นเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าคะแล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไร ก็ความเกลียดมันก็เกิดจากการที่เราไม่ชอบเขานั่นแหละอาจจะเป็นเพราะเขาพูดอะไรหรือเขาทำอะไรหรือรูปร่างหน้าตาของเขาทำให้เราเกลียดวิธีที่จะแก้ก็คือเราก็ต้องพุทโธไปทำใจให้สงบแล้วความเกลียดต่างๆมันก็จะสงบตัวลงไป คำถามจากคุณขวัญจิตนะครับศีลขาดสมาธิเสื่อมต้องทำอย่างไรคะ ก็ทำใหม่ศีลขาดก็รักษาใหม่ไปสมมติขาดแล้วเราก็ตั้งสติบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ให้ขาดเวลาที่มันขาดไปแล้วก็ช่วยไม่ได้มันก็ขาดก็เหมือนกับสอบตกเท่านั้นเองก็สอบใหม่ก็รักษาศีลใหม่ต่อไปสมาธิก็เหมือนกันสมาธิเสื่อมก็เพราะเราไม่เจริญสติมันก็เสื่อมแล้วเราอยากให้มันเจริญเราก็มาเจริญสติกันแล้วเดี๋ยวสมาธิมันก็กลับคืนมาทุกอย่างมันเป็นเหตุมันเป็นผลอันนี้เหลือร้อยคนก็พิมพ์คำถามเข้ามามีตอนนี้เข้ามากี่คนนะ น ้อ ย ประมาณ200คนนะครับอาจารย์ เพราะว่า ญาณไม่ค่อยดีช่วงแรก ฝนตกด้วยแล้วก็ไม่ได้แสดงธรรมด้วยนั่งสมาธิคนแล้วก็อาจจะ ม่ได้ติดตามเช่นว่าตอนนี้ก็คงจะมีคนพิมพ์คำถามอยู่คนส่ง200กว่าคนก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งอยากจะถามอะไรอยู่เดี๋ยวก็พิมพ์เข้ามาถ้าไม่พิมพ์เข้ามาเราก็พุทโธพุทโธของเราไป หลวงพ่อคะถ้าเราเป็นแจ๋วเพื่อลดอัตราตัวตนเราทำเราเป็นให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราชอบเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าเราเป็นกับคนที่เรามีอคติด้วยเนี่ยมันจะฝืนใจมันต้องใช้วิธีไหนที่เราจะยอมเราจะยอมได้ทั้งคนที่เรารักและเราเกลียด ก็เราอย่าไปเกลียดเขาเลยก็รักเขาเนี่ย มันดูเหมือนง่ายแต่มันยาก มันยากเพราะเราไม่ยอมรักเขามันก็ยากถ้าเรายอมรักเขามันก็ง่าย แล้วมันจะมีอุบายวิธีไหนที่ทำให้เรารักเขาได้คะ ก็คนเกลียดกับคนรักมันก็มีอาการ32เหมือนกันไม่ใช่คนเกลียดก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันคนที่เรารักก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันไม่เห็นมันต่างกันตรงไหน แล้วการที่เรารับคำสั่งของคนที่เราชอบบอกว่าให้อยู่เงียบๆหรือว่าให้ทำอะไรก็แล้วแต่เราทำได้แต่ในขณะที่คนที่เราไม่ชอบเราก็รู้สึกว่าเราต่อต้าน ต่อต้านก็หยุดต่อต้านสิพุทโธพุทโธไปเนี ่ยแล้วก็ยอมทำตามเขา ก็แล้วแต่เราอยากจะทำตามเขาเราก็ต้องหยุดก็ทำตามเขาเราไม่อยากทำตามเขาเราก็ไม่ต้องทำตามเขามันอยู่ที่เราวันนี้ YouTube เข้าได้ปะไม่ได้ ได้แต่น้อยครับมายังไม่ถึง20คนเลยครับอาจารย์ YouTube มันไม่สะดวกเหมือน Facebook นะ Facebook ทุกคนมีYouTube นี่ทุกคนไม่ได้มีบัญชีกันก็เลยดูได้แต่อาจจะถามไม่ได ้แต่ข้อดีของ YouTube คือเขามาดูย้อนหลังได้เยอะครับอาจารย์เขาจะหาได้ง่ายกว่า Facebook ข้อดีของ YouTube ดังนั้นแบบเวลาถ่ายไปถึงจะคนน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเขามาตามดูย้อนหลังได ้ จะหาง่ายกว่า Facebook ครับอาจารย ์ คำถามมาแล้วนะครับคำถามจากคุณแอดลาสนะครับทำอย่างไรจะเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองเร่งความเพียรในการปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นไม่ขาดตอนเจ้าคะ ก็ต้องเหมือนฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆอ่านแล้วก็จะเกิดฉันทะเกิดวิริยะขึ้นมาอ่านเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอ่านเกี่ยวกับประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆเห็นความเพียรของท่านเห็นความอดทนของท่านเห็นการต่อสู้ของท่านมันก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นมาเห็นชัยชนะของท่านเราก็จะอยากได้ชัยชนะเหมือนท่านมันก็จะทำให้เราเกิดมีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติฉะนั้นต้องหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมหมั่นศึกษาประวัติของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายแล้วจะทำให้เราเกิดมีความยินดีที่จะเป็นเหมือนเขาเหมือนกับเด็กๆสมัยนี้อยากจะเป็นนักร้องกันเพราะเขาไปดูนักร้องร้องรำทำเพลงกันเห็นแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนเขาเนี่ยคือมันต้องมีตัวอย่างให้เขาดูพอมีตัวอย่างแล้วก็จะทำให้เขาเกิดศรัทธาเกิดวิริยะความที่อยากจะปฏิบัติฉันทะวิริยะก็จะเกิดขึ้นมา สักครู่ครับขอสัญญาณขาดอีกแล้วครับ แต่มันเป็นไปในทางดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ตัวอย่างส่วนใหญ่เรามักจะไปได้ตัวอย่างที่ไม่ดีกันทางโลกนี่เขาจะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีให้เราเอามาเป็นเยี่ยงอย่างกันมันก็เลยทำให้โลกนี้วุ่นวายกันถ้าโลกมีตัวอย่างที่ดีให้ดูแล้วทุกคนนำมาไปทำเป็นเยี่ยงอย่างโลกก็จะดีโลกก็จะเจริญแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้เผยแผ่เรื่องของคนดีกันเผยแผ่แต่เรื่องของคนที่จะว่าไม่ดีก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ดีแบบไม่มีประโยชน์นะดีแบบบันเทิงอะไรพวกมหรสพแบบนี้แต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทางจิตใจมากนะเพราะว่าคนก็ชอบเรื่องมหรสพเรื่องบันเทิง พอเอาเรื่องพระมาสอนก็ง่วงนอนกันก็เลยไม่มีใครอยากจะดูกันเพราะใจของคนส่วนใหญ่นั้นใฝ่ไปในทางบันเทิงมหรสพใฝ่ไปในทางกามารมณ์ไม่ได้ใฝ่ไปในทางความสงบพอเรื่องของความสงบมาเผยแผ่ก็เลยหาวกันนั่งดูปั๊บเดี๋ยวก็หลับแต่ถ้าเอาเรื่องของกามารมณ์มาเผยแผ่นี่ตื่นเต้นเล้าใจอยากจะเป็นเหมือนเขาขึ้นมา คำถามข้อต่อไปจากคุณดิวลี่นะครับเป็นคนกลัวผีมากครับกลัวถึงขั้นที่ว่านอนไม่ได้เลยในบางครั้งอยากให้พระอาจารย์อธิบายว่าวิญญาณคืออะไรแล้วเราจะต่อสู้กับความกลัวนี้อย่างไรและหากจะพิจารณาจะพิจารณาอย่างไรบ้างครับ ก็เราอยู่กับผีมาตลอดเวลาไม่ใช่นะร่างกายของเรานี่มันต่อไปมันก็ต้องเป็นผีไม่ใช่นะเวลามันตายไปมันจะเป็นอะไรไปงั้นถ้าเราไม่กลัวร่างกายไม่กลัวผีตัวนี้เราจะไปกลัวผีที่ไม่ที่เราไม่เห็นทำไมขนาดเจอผีอยู่กับผีมาตลอดยังไม่กลัวแล้วไปกลัวผีแล้วที่เราไม่เห็นไม่เจอเนี่ยทำไมลองใช้ปัญญาใคร่ควรคิดดูด้วยเหตุด้วยผลเราไม่มีปัญญากันเราก็เลยมองไม่เห็นผีที่อยู่กับเราตลอดเวลาร่างกายของเราเนี่ยเป็นผีแน่ๆใช่ไหมพอมันไม่หายใจปั๊บมันก็กลายเป็นผีแล้วไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้นะงั้นถ้าเราอยู่กับผีตัวนี้ได้เราจะไปกลัวผีตัวอื่นทำไมผีตัวอื่นมันก็เหมือนกันแหละอาการ32เหมือนกันผีมันมาจากไหนก็มาจากร่างกายของคนเป็นนี่แหละพอกลายเป็นคนตายไปก็เรียกว่าผีแล้วก็ไปกลัวกันเท่านั้นเองกลัวทั้งที่ตัวเองก็อยู่กับผีตลอดเวลาผีที่ตัวเองอยู่ด้วยกับไม่กลัวยังไม่มีเหตุมีผลลองพิจารณาดูร่างกายเราบ้างสิพิจารณาดูร่างกายเราเวลามันตายไปเป็นยังไงมันต่างจากร่างกายของคนอื่นที่ตายไปหรือไม่ไปเปรียบเทียบกันดูไปดูศพของคนที่ตายแล้วก็มาดูที่ร่างกายว่าร่างกายเขากับร่างกายของเรามีความแตกต่างกันไหมเวลาที่ร่างกายเราตายมันจะต้องเป็นเหมือนของเขาหรือเปล่ามันก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกันทุกอย่างงั้นไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าน่ากลัวเราก็อยู่กับร่างกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้มันไม่น่ากลัวมันจะหายใจได้หรือไม่หายใจได้มันก็เป็นร่างกายอันเดิมนี่แหละเวลาร่างกายนี้มันไม่หายใจมันก็เพียงแต่เปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่านั้นเองแต่ถ้าเราฝึกดูบ่อยๆต่อไปมันก็จะชินตาชินใจมันก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกกลัวกับภาพเหล่านั้นงั้นถ้าเราอยากจะหายกลัวก็หัดดูภาพคนตายบ่อยๆดูอสุภะดูซากศพบ่อยๆดูเรื่อยๆแล้วก็บอกว่านี่แหละตัวเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่กับซากศพที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นเองพอมันหยุดหายใจมันก็เป็นซากศพที่ตายที่จะต้องเน่าที่จะต้องผุเปื่อยไปแล้วในที่สุดก็จะเหลือแต่โครงกระดูกมันก็อยู่ที่ตัวเรานี้เองมาจากที่ตัวเราศพต่างๆมันก็มาจากร่างกายที่กำลังเป็นอยู่นี่แหละจะมาจากที่ไหนพอเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะหายกลัว คำถามจากคุณปูเป้นะครับขอพระอาจารย์แนะนำการเริ่มพิจารณาอาการ32ด้วยค่ะต้องพิจารณาให้ครบหรือเปล่าคะเพราะพิจารณาไปแล้วงง ๆการพิจารณาก็คือให้เราศึกษาดูว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างเท่านั้นเองข้างนอกก็มี5อาการคือมีผมมีขนมีเล็บมีฟันแล้วก็ดูสิผมอยู่ตรงไหนแล้วขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรเนื้ออยู่ตรงไหนหนังอยู่ตรงไหนก็ดูไปแค่นั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราเขาชำแหละเนื้อเขาก็ชำแหละจากข้างนอกออกมาคนขายหมูขายอะไรเขาก็ชำแหละหมูเอาอวัยวะต่างๆแยกออกมาตับก็ออกมากองไว้ ลำไส้ก็กองไว้แยกๆกันไปเนื้อก็แยกไว้อันนี้ก็เป็นการศึกษาเพื่อให้เราเห็นความจริงของร่างกายเท่านั้นเองตอนนี้ที่เราไม่เห็นก็เพราะเราไม่ศึกษากันเราไม่เห็นอวัยวะต่างๆที่มันถูกปกปิดด้วยหนังด้วยเนื้อเราก็เลยต้องใช้ปัญญาเป็นผู้ที่ชำระดูเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไหลกับความสวยงามภายนอกของร่างกายเมื่อเราเห็นความไม่สวยงามภายในของร่างกายเราศึกษาเพื่อที่จะคลายความหลงความใคร่เรารักคนนั้นรักคนนี้แล้วเราก็ต้องทุกข์ต้องเสียใจไปกับเขาเวลาที่เขาไม่รักเราหรือเวลาที่เราได้เขาแล้วเขาจากเราไปเราก็ต้องเสียอกเสียใจแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่ร่างกายของเขานี้ไม่น่ารักอย่างที่เราคิดถ้าเราเห็นครบถ้วนทั้งอาการ32เราก็จะได้เกิดความเบื่อเกิดความไม่รักขึ้นมาไม่รักไม่ใคร่กับร่างกายก็ทำให้เราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาไม่ต้องมีเขาเราก็อยู่ได้ คำถามจากคุณกนกกรนะครับเจริญมรณานุสติอย่างเดียวสามารถบรรลุพระโสดาบันได้หรือไม่เจ้าคะถ้าได้จะพิจารณาอย่างไร ก็ได้ครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะนอกจากความตายแล้วก็ต้องพิจารณาความเจ็บด้วยพระโสดาบันนี่ปล่อยได้ทั้งความเจ็บของร่างกายและความตายของร่างกายวิธีที่จะพิจารณาก็นึกถึงความตายบ่อยๆนึกว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องตายร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นธาตุรู้ร่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเพียงแต่มารวมกันเวลาที่ร่างกายตายไปธาตุรู้คือเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะปล่อยร่างกายได้ไม่กลัวความตายส่วนความเจ็บเราก็ต้องฝึกอยู่กับมันดูมันว่ามันก็เป็นสิ่งที่อยู่ที่ร่างกายใจไม่ได้เจ็บผู้ที่เจ็บคือร่างกายแต่ร่างกายเขาไม่เดือดร้อนกับความเจ็บผู้ที่เดือดร้อนแต่ไม่เจ็บก็คือใจเราไม่ได้เจ็บเราเพียงแต่มารับรู้ความเจ็บของร่างกายแล้วเราก็ทนความเจ็บของร่างกายไม่ได้เพราะเราอยากจะให้ความเจ็บของร่างกายหายไปสอนอย่างนี้เราต้องปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายให้ได้ถ้าปล่อยได้เราก็จะเป็นโสดาบันได ้วันนี้สัญญาณค่อนข้างไม่ดีนะครับผู้ฟังทางบ้าน ก็ฝนก็มาพอดีก็คิดว่าให้กลับบ้านกันดีกว่านะ ดีครับ เดี๋ยวจะลำบากกันต่อก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ